Jeszcze nie wiem, kim będziesz. Mam cię w głowie, choć jeszcze nie tęsknię. Nie spędzasz mi jeszcze snu z powiek, lecz kiedyś też sztachniesz się ziemskim powietrzem. To przecież brzmi dumnie, człowiek. Widzę odbicie twe w innym jestestwie. Widzę odbicie w potomkach przyjaciół. Widzę i cieszę się z nimi tym szczęściem. Wiem, że nie cofnę już czasu, no ale w zasadzie to cofnąć go nie chcę. Słuchając wewnętrznych kompasów, nie powiem, że czujemy tu wielką presję. Pozdrawiam ten gang, bo basów ten stan do czasu był zdala ode mnie. Też znam kozaków, co wieźli się pięknie, a miękli po pierwszym kontakcie z dzieckiem. Nie myślę, by wołać tu Mayday, choć boję się przecież, czy zdam ten egzamin. Tata jest znów na wyjeździe, bo tata chce, byśmy wciąż tak dużo grali. Zredefiniujesz podejście moje do życia i to w makroskali. I będziesz napędem już raz poznanym i przenigdy więcej się on nie wypali. Przynajmniej mam taką nadzieję i stanowczo wierzę, że damy tu radę. Że będę ci też przyjacielem, że zajawi nie tylko jazzem cię fader. Stawiamy sobie wciąż cele, a jak będzie szczerze, to życie pokaże. Szczęście niech będzie tym nadrzędnym celem. Matka opoką, ojciec drogowskazem. Rodzina jest najważniejsza. Zapierdalać. Kredycik. Meczek na Narodowym. Ustalone poglądy. Odpowiedzialność. Fajnie. Dorastasz. Nie leżeć. Wstać. Chuj. Przepraszam z ekspiacją, że nie stał się wszystkim dla mnie. Nie jest rzeźbą świętą, żelazną racją, wiecznym deadline'em, czy śmieci stertą, na raty wziętą bynajmniej. Odarciem ze złudzeń niewczesnych, jednostajnością egzystencji, że nie obalczę, nie spadnie mój uwiąz tarczy na jego wątłe plecki. Masz mnie, jestem wciąż dzieckiem własne, nie będzie mi ciasną zęzą. Jaki przykład daję, powiedzcie sprzęt i strzęp, co jest i więźniem i sędzią. Co kisi surowe sny w środku i zamiast teraz kiedyś szuka chwili, co wychynie z kopalni zdat urobku, tylko by strzelać do pedofili. Jeżeli syn nie zmieni w nudnego dziada, czego go później nauczył ów dziad, on jeszcze ja nadal naiwny zasiadam przed koniecznością, dyskutując z nią. Tak pozostanę młody, mirażę mężczyznę, a po latach, miesiącach, tygodniach co powiem? Synu, tata miał cię w piździe, nie ogarnął, nie umiał, zapomniał. Nie będę dlań wtedy skarbnicą wszechrzeczy, nie będę zajawką, te weźmie skądinąd nie lekiem. Choć pewnie będę się leczył dość niedostatkom, czyniąc głupią miną życiowa mądrości. Wstaję, ciskam w ciebie stolcem. Na razie bądź wściekła, zle twe książki. Jestem złym ojcem, drogowskazem na trasie do piekła. Ludzie mówili, cierpliwość miej, że to samo przyjdzie. Nie przyszło i nie tęsknię. Mądrzy ludzie mówili, sam chciał będziesz. Nic nie poradzę, wybaczcie wszystko, nie chcę. Dobrzy ludzie mówili, cierpliwość miej, że to samo przyjdzie. Nie przyszło i nie tęsknię. Mądrzy ludzie mówili, sam chciał będziesz. Nic nie poradzę, wybaczcie wszystko, nie chcę. Dobrzy ludzie mówili, cierpliwość miej, że to samo przyjdzie. Nie przyszło i nie tęsknię. Mądrzy ludzie mówili, sam chciał będziesz. Nic nie poradzę, wybaczcie wszystko, nie chcę. Dobrzy ludzie mówili, cierpliwość miej, że to samo przyjdzie. Nie przyszło i nie tęsknię. Mądrzy ludzie mówili, sam chciał będziesz mocno. Nic nie poradzę, wybaczcie wszystko, nie chcę dorosnąć.